اب میری نگاہوں میں جھلکتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جب ہی کو رگنے دو چہرے کا تصور مشکل گئے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی گئے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہے نام ان کے اتنے اتنا اثر جی اٹھتے گے مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔